تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سورة الروم کے اللہ پا کثرت سر دلائل عقلیہ ذکر کول دا دی مسئلے دا پارا چھ مخلوق پا دی پوشی چھ اللہ یو دے اللہ خالق تے تمام و کائنات و مالک تے اختیارات ٹول غصر دی مخلوق لے حس اختیار نہ دے ورکڑے کو پدی بانے سوک نہ پوئی دنو اللہ مثال ذکر کئی دا مثال ام ددی دا پارا ذکر کئی چی دا مسئلہ لگا واضح شی او ہر سڑے پا غی بانے پوش بائے سڑے پا دلیل بانے پوئی گی نو بائے سڑی تا بتے او مثال ورکی چکل سڑے پا دلیل نہ پوئی گی علم او عقل کار نہ کئی نو دا مثال دا پوئی دا پارا دیر آسان دے مثال دا سا خبری ورکی دا دی خبری چی اللہ وی ما سر پا دی عالم کی پا دی زمکا و اسمان کی سوک شریک نشتا مشرکانو دا نوح علیہ السلام و السلام دا زمانی نواخلا تروسا پوری و تراخیرتا پوری خبر روان دا لکه چه هر زمانه کې مشرک شتا اغي یا نیکان بنیانو یا ملائکو یا پیریانو یا بوتانو چه هغه به د نیکانو شکلونو باندې جوړ شوي یا یو شی او یا بل شی دی د الله سره شریکان او حصه داران ګرځولي او دا به وي چې دا د الله نازولي دي اغی تا بے غیبانا چگی والی وقیدہ بے دا ساتلے چی اغی زمونگا خبر آوری زمونگا خبر اللہ ترسی زمونگا حاجت اغی نشی پورا کولے خو دا دی دا پارا مونگا نیولی دی چی زمونگ دا پارا سفارشانو گردی یا وسو او یا پاخرت کی خو زیاد تر دا دی دا پارا چی دنیاوی حاجتو نبو دا اغی دا چا با زیه نو سوک با غریب و مال با سر نو سوک با پوزارتو نو پسی گردی دو نو زیارت تا بلاڑو چا به زامن غوښتو نو زیارت ته به لاړو چې په خدای بشي او په تا بشي هغه ته به نظرانې او منختې پیش کول دا د دې دپاره چې دی ما له زیه را کړي د ده په واسطه زما دا زیه وشي د ده په واسطه زما دا حاجت پوره شي د ده په واسطه مونږ الله ته ځان ورسو الله زمونږ خبره نه اوري ځکه مونږ ګناهګار یو لهذا مونږ به دې ته ووایو دی به الله ته ووایو د دنیا ټولو مشرکانو شرکڑو او داغی لوی شرک په دنیا کې داو چې دا اولیاءو نه د زیارتونو نه د بوتانو نه د قبرونو نه د ملائکو نه د پیریانو نه د خاپیرو نه واسطه جوړه کړی وا وسایل دې نه جوړ کړو چې دا زمونږ د پاره وسیله ده او دا مثال به وی چې ګوره یو بادشاہ لذینو تاغه سره خدا سي ډایرکټ نشي ملاوي دی ځان له خامخا سو ګوري تعلق بساتی یا د وزیر سره او یا د ډایرکټر سره او یا د پولیس مشر سره او یا اور ورو بدغه سي الله سوره نحل کې ویلو دا مثالونه مال موایه ځکه زه د مخلوق په شان نیم او مخلوق کې زما مثال نشته زه تاسو خبر اورم د شپې او مو دروازې مو زه د هر چا دعا قبلوم او چې ما ته ودریږي او ما نه وغواړي لهدا واسطه را لمه ګوره ما تا داری کدری گا و ما نسوال گا و قرآن که اللہ سو سو زیدہ ویلی دی فاقی که خدا ندی ویلی چی دا پیغمبر پواسطہ سوالو کا دا اولیاء پواسطہ سوالو کا تا چی مال رازی نو ځان رانیز دی کا او په دعا کې داسې وایي چې په واسطه د پیغمبرو په واسطه د ابو بکرو په واسطه د عمرو په واسطه د پلانی په واسطه د پلانی چې دا اولیاء وي الله وي اجیب دعوت الداعی اذا دعا کله چې دی ماته آواز وکړي نو زه د هغه دعا قبلومه کله چې دی ووایي چې لبیک نو الله وي زه وله ځان را رسومه زه د هغه حاجت پوره کومه ذکا حدیث قدسی کی راضی چې الله اسمان د دنیا تنی مشفق را کوس شي څنګه داغه دا شان سره خای او الله اعلان کوي چې د دنیا و دو خلقو سوکشته پکې چې راویخ شي او ما نه سوالو کې داغه حاجت پوره کوم ما نه وغوړ چې زه وتا گناهونه معاف کوم ان شاء الله اعلان کوي ټول خلقو ته نو دا خو نه وي چې کوم پکې اولیاء دي نو هغه ما ته سوالو کې دا غیر غبو ورم چکم انبیاء دی غی دی را تسوالو کی دا غی غب قبول کم دا چکم پک نور دی ردی نه قبلو ما اللہ خو چرتا دا سینه دی ویلی اللہ تا پا دنیا کی هر چا آواز کرده دی او دا هر چا وری دلی دی دا هر چا سوال قبول کرده دی خوالا چا انسان پا زان که دا غا قدر ایمان خو پیدا کی مثال اللہ ذکر کی چو گورا تاسو مال صداران گوره مال شریکان گوره اللہ و استاسو باغو نشتا تاسو کورونه شته تاسو بنگلې شته نو تاسو خان شته تاسو ګړي وزې شته مالدار یې کنه الله وی ما دل مال درکړې نو چاله جیداد او چاله نغد او چاله دراهم او چاله دناری او چاله سره او چاله سپین او چاله خان او چاله ګړي او چاله سو او خاص کر په دې عربو کې بدا ډیرو ګړي وزې په کې ډیرې وي او خان په کې ډیرو دا قیمتي مالو باغونه په کې ډیرو د قجرو نو عربو کې د پخوا نه دا رواج را روانو چې دی وزن له غلامان ساتلو خادمان به ساتلو اغیله به تنخوا ورکوله چې روړی به ولا ورکو جامه به ولا ورکوله دی سره به په تنخوا باندې په دی په کور کې به هم خدمت کوه بهر به هم خدمت کوه نو الله وی ګوره تاسو نه تپوس کومه چې دا کوم غلامان دي ستاسو دا کومې وینځري تاسو په کورونو کې کارونه کوي او تاسو ولې تنخواګانې ورکوئ او یا ولې شی ډوډۍ او جامې ورکوئ دا پدې بنگله کې تاسو سره شریک دي پدې باغونو کې تاسو سره شریک دي کمال چې تاسو له ما درکړې دی او خان او ګړي بيزي نو دا نوکران او دا وینځي غلامان تاسو سره پدې کې شریک دي که تاسو ته څوک داسې وي چې زه دا کور سره دوی سي کا کنه زه دا جیداد سره تقسیم کا زه دا باغ سره تقسیم کا تاسو به سوره خپشه تاسو به بیا دا وایي چو هو دا خورا تا تربور پیدا شو دا خو لکه چه زما روری او یا زما دا ترزی او یا متری چار اثر او سرازی خپل مال لسر اللہ دا مثال ذکر کئی دا دی دا پارا چه تاسو پا خپل کور کی پا خپل مال کی پا خپل دولت کی زان سر سوک شریک نبرداش کوئی دا غلامان او دا وینزی اگی تا غلامان وای اگی تا وینزی وای اگر زان سر پا دی مال کی شریک نگانه بلکه کاغی دعوو کی نو تاسو وژنه چې ترا ته کوم ځای پلار جوړ شي نو الله وی زما مخلوق دی ما ته عاجز دی زما په ځمکه ګرځي زما د چت لاندې وخت تیری ډوډۍ ولې زه ورکوم اوبه ولې زه ورکوم د هغې حاجتونه د شپې او دروازې زه پوره کوم او ته وایې دا زما نازولې دی ته وایې دا د خدای د لبرخه ورکړې ده ته خو لږ سوچ وکړه که نه ته خو پخپل مال او دولت او په کور کې زی به در سره شریکي پلار به شریکي مور حصه به یي د خور حصه به یي ټول اولاد دی به تاسو سره خو که چېرې دا غلامان او غریبانان او دا خلق هغوی له تاسو برخه ورکوئ هغه شریکان ګڼئ نه الله وی هر څه زما دي او هر څه ما پیدا کړي دي او دا اولیا نیکان بنیان ملائک هر څوک چې دي الله وی دا سوره محتاج دی سوره کمزوری دی ځکه جبرئیل علیہ السلام په ټولو ملائکو کې لوی ملک دی کنه شپږ سوه وزیر دی او یو وزیر د مشرق نه تر مغربه دی نو چې دا جبرئیل علیہ السلام به سوره لوی او هغه وی زه یو قدم کته نشم کې خو دی نو ملائکو محتاج شو انسانانو محتاج شو په انبیاءو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه زیات محتاج او زیات نږدې الله ته لوی مرتبه والا هغه په خپل وی لا املک لکم زما سره غوړې سي اختیار نشته که تاسو مانه سره غواړئ نو الله وی تاسو په دې مثال ځان پوکه څنګه چې تاسو سره خپل غلامان شریک نه دي نو داسې ما سره د خپل مخلوق چې هغه په هر څه کې ما ته محتاج دي که هغه په جامه کې دي که هغه په کرزی دو کی دی کاغه په اډو کې وغه کی دی او کاغه په وینه کی دی هر څه علما ور کړی دی نو څنګه دا ما سره ته صداران او شریک ګرځي او دا وایي چې دا د الله د برخي خاوند دی دا لومبه مثال الله ذکر کوي ضرب لکم بیانی الله تاسو ته مثلا مثال من انفسکم ستاسو د جنسنا اللہ دا سی مثال تالا ذکر کی جتا تا تا بگرانا نہیں تو پی خفا سانا پوش اللہ تا پوش کی حل لکم آیشتر استاسو دا پارا مما ملکت ایمانکم دا اغینا چی مالکان گردی دلی دی خلاسو نستاسو خیلاس چی دا چا مالکو گردی ناغتا غلام و یوین زوتا وی دا ارد پا اختیار کی کدی ازادی د په جنگ کې ګټلی تورې چلولې ده جهاد یې کړی دی نو په هغې کې غلام د ده کور ته راغلی دی اوس د ده خوښه ده کو ځان سره یې ساتي نو بس دا یو مال دی او الله دله ورکړو یو نعمت دی یو غنیمت دی الله په ده باندې کړی دی که دی یې ازادۍ الله به ورته نورو مجر ورکړي که دی یې خرڅوي که دی یې ځان سره ساتي دا د ده خپله خوښه ده نو اللہ تپوس کی چی ایشت دستاسو دا پارا مم ما ملکت ایمانو کم دا حقی نچی مالکان گردی دلی دی خلاسو نستاسو من شرکا سوک شریکانو حس دارانو فی ما رزقنا کم پاغ مال کی چی مونگ در کلری تاسو تا فا انتم فی حسوا چی تاسو پا دی کی یو برابر شے سنگ چی تاسو رون پاغی کی یو برابر یے سنگ چستاسو خپل اقربا او رشتہ دار په دغه مال کې تاسو ټول شریک یې نو داسې د غلامانو تاسو سره په دې کې شریک تخافونهم یری غیر دینا کخیفتکم انفسکم په شان د یری ستاسو د خپل ځانونو نه یعنی د خپل تر بورانو نه څنګه چې تر ضرور نه یریږي د تر زینه یریږي د تر نه یریږي چې ما سره سبا دی په ما باندې دعوه کوي په عدالت کې وی بچے کور کے وسر زما برخا دا پدے جیداد کے وسر زما برخا دا پدے نقد کے وسر زما برخا دا اللہ تپوس کئی زمنگنا چھ آیا تا وسر پدے کورن کے او پدے مال حال کے دا غلامان او دا وین دے شریک دی نا چرتا نا اللہ وی لک سنگ چھ دا تخپل جیداد کے او مال کے شریک نہ برداشت کے نو سنگ بز پدے خپل عدالت کے او پدے خپل سلطنت کے او پدے خپل حکومت کے دا تاسو چې مالکم کتری دا به څنګه شریکان برداشت الله د دې مسلې د وضاحت لپاره سوره خسته مثال کذالک الله ودا رنگین فصل الايات مونږه واضح واضح بیان او خپل آیاتنا لقوم يعقلون هغه قوم ته چې پویږي عقل پکې وي تلته وسره ما عقل ذکر کو تلک دا عقل نه کاروال او په دې باندې سوچوکا ته په خپل کور کې هغه سوکو ستان او کر دے او غلام دے د ځان سره شریک نه برداشت کوي په هیڅ یو شي کې چې الله وی ما تعالی درکړي دي بلکې ته وای دا زما مال دی زما د پلار نه ما ته پاتې شوی دی ما غټلې دي دا چل شوی دی هغه چل شوی دی دا خو زما نو کر دے دا خو زما غلام دی دی خدا داونه شو کولې په ما باندې الله وی په ما باندې کولې شي تلک سوچو کې د عقل نه کار واخله کنه حکومت خو زما دی بادشاہي خو کته او بره زما ده روڑے خو تاسو ټول لذ در کو متا سو ټول ماته محتاج ہے نو تم محتاج ہے ولی محتاج دی دا ولی څنګه ما سره صدارو ګرځاو څنګه دی غل زما په حکومت کې برخه ورکړه نو زورنه چې په دلیل عقلی باندې نه پويږي یو دلیل او بل دلیل او بل دلیل او دی صورت کې الله ول ذکر کړو رستم را روان دی پوره کوي نو کله کله زورنه ورکی بل تبع الذين ظلموا بلکې روان دی کسان چه ظلم کرده ده احوا اهم پخپلو خواهشاتو پسی بغیر علم بغیر دس دلیلنا که تپوست نو که چه تال سه دلیل لی پا دی بانده چه دا ولی سه کولی شی او ده په اختیار که سشتا دی را رسیده شی او سید کاکا سید ده لیوانو زیموار ده لیوانی بوزه ده اغاو نتابا پا پلو که ترلی بوتلی او روستو باغا پخپل را روانی چه پا چابانی بادی زمنگ دے کیا دے تارو سب پورے مشہور دے بادو بابا پکالا بابا مشہور دے نو خلق بے والا پا کٹ کی وڑو نو بی کٹ پے پا سر را غصت و کرتا برا گئی نو اکٹا کچھ سنگا باورا سی دلتا او هغه به کټ کې خود نو بس سړی براو دانګل او روغ جوړ بو دا به غاسه سو سورلی به خړه د خلکو په ګوړل ته ځکه چې کافی لري الله وی دې ظالم ته وګوره په خپل خواهش پس روان دي دلیل خو سره نشته چا ویلی دي چې دا د بادو زموار دی الله ویلی دي پیغمبر ویلی دي چې ته په یو اسلامي کتاب کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ټوله زندګی کې دا مسله کړې و نه نیم سوا کال نوح علیه الصلاه والسلام دا خبره کړې و چې دا الله سره داغه په سلطنت او بادشاهی کې څوک حصدار او شریک نشته داغه څوک هم نازولی نشته او سوره نازولی بساتی چې پینځه خو هغه زمانه کې نو نازولی یو یو کلسی عیسایان وی عیسی علیه الصلاه والسلام نازولی د الله یهود ویلی عذر علیه الصلاه والسلام نازولی د الله نو د نوح علیه السلام قوم ویلی و سوا یغوس یعوق او نصر دا پینځه دی نازولی د الله نو مکی ول را لغی وینا لات او منات او عزا او هبل دا نازولی د الله نو بیا راشه وی دو ډول پسوری سوال سم صدای کې وګوره او به نشماری زموږ د ملک یو مفتی ذکر کړی دی چې په انډیا کې په هندستان کې تل زر خدای اندر خلق نو چې دا غیبه لا رسول سوره خدای نو عبادت کوي ځکه د غوا تعظیم غی کوي د مار عبادت غی کوي د اور عبادت غی کوي آتش پرستو ته وګوره زموږ گاونډیان چې په ټوله دنیا کې دا غی مشهور دولت او حکومت او غی د اور عبادت کوي د شپې او دروازه به ورته پراته هغې به وی دا علت نو چا به د انوار عبادت کو بلقیس ته وګوره او داسې د هغې قوم ته وګوره د هغې نه مخکې وم د ابراهیم علیه الصلات وسلام د زمانې هغې کوه کې پرستو د ستورو عبادت به کو چې د ستورو کې ورڅه کرشمه شته الله وی دا ظالم په څه پسې روان دی اهوا اهم په خپل خواهش پسې چې خېټه ورته څه وی خپل خواهش ورته څه وی نازولی الله لګورې نو سوره وله ګورې د دې خواړو څه شماره او اندازه نشته دې عربو نه یو سړی تللی وو زمونږ ملک ته نه هغه وی زه د کراچۍ نه روان شوم پېښور ته چې را رسېدم نو په دې لارې لارې ما زر وشمارلی وم واقع ده چې دي چې کوم ځای له وردې شالونه به پې غوړېدلي جنډې به پې ولاړي ډیوه پکې بلېږي د شپې مونږ یوران به ورته ناست دي شل ګوړه او داسې شلیان به ورته راغونډ شوي هغې غریب په اختیار کې دا نشته چې دغه خپل کسان ځان له جوړ کړي څوک چې وله قبر ساتي نو ستا به څه حاجت پوره کړي بل اتبع الذین ظلموا هواءهم الله وی دا ظالمان په خپل خواهش پس روان دي بغیر علم بغیر د دلیل نه هیڅ وسره نشته فمن یهدی الله وی سوک به هدایت کی من اضل الله هغه سوک چې الله خطا کو الله او خو یو الله گمراه کو و ما لهم من ناصرین او نو به د دې لپاره سوک امداد کوونکی من اضل الله چا شک پیدا شو او سوال پیدا شو ځکه الله وی څوک به هدایت کوي هغه چاته چې ما گمراه نو ډیر خلک په دې کې گمراه شي ډیر خلک د دې وجه نه چې وی الله گمراه کوي نو څوک به هدایت تراوړ نه خو وی الله گمراه کوي نو چې الله گمراه کوي نو دې ولي ګناهګار شو سورته بقره په اول کې دا خبره تیر شي او قصه سو یادي ور نوح علیه الصلاه والسلام چې تبلیغ شروع کړ نو دا څوک اله نه نیم سو کال خو ډیر شي کنه الله ګور اندازې ته د مخلوق چې دی زما د نبی په مقابله کې سکی نو نه نیم سوا سده تیر شو نه نیم سوا کال تیر شو سوک پکې مړ شو سوک پکې پیدا شو سوک پکې بیا مړ شو دا سده تیرې دي ا سوک پکې او ژوند دی هغه وخت کې بمبرو نه سی واو او دا غي بیا هم یو بل ته دا وصیت خو سپینګر بشو بوډا بشو او یو بل ته به وی ګور دی ځوان دا خبره ونه مانی الله وی ته او مکر خبان سر نه دا غب ذلیل ماری ذلیل ماری که پاړو تا باندې هر قسم دمونه واچي الله د دې انسان د هدایت ته پر سور اسباب او سور دلایل او سور کتابونه خدای بیا هم نه کیږي الله بس د دې گمراهی خوخه وکړه چې د دې گمراهی خوخه ونه الله وي بس ما په مهر لګاو فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين نو بيد دي د پاره سو کمداد کوونکی دا خردی عقیده دا ور توحید فاقم وجهك للدين حنيفا دي تمور مسلحم وي او دروا مخفل للدين دين زما تا حنيفا او دي دن کے دا هر باطل نا اولاد پا توحید باندے حنیفا دغس حکم دا اللہ ہر نبی تب خدا فاقم دلتا حکم دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا، اقیم د پیغمبر نرستو تا حکم دے، ہر امتی تا حکم دے، فاقم وجهک للدین حنیفا، دین موجود دے اگر دین چغیت دین حنیفی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما تاسو تا دین راوڑو خو سنگا بیدا تک سپین دے، اگر کی حیث قسم طور دا بتا تا نخکاری، اگر یو طرف تمائل ندے، نہ یہودیت تمائل دے و نہ نصرانیت تمائل دے، نہ دو ملیک عبادت او نہ دو بنیان عبادت او نہ دو سارو دو حیوانات عبادت، بلکہ دا اللہ عبادت. فاقم وجهک للدین حنیفا، اللہ تمخ کا، اللہ تاوازو کا، دا اللہ دین خپل دینو گنا. فاقم وجهک للدین حنیفا، دا سنگ دین دے، فطرت اللہ اللتی فطرت اللہ غا فطر الناس علیہا، چھ پیدا کرے دے مخلوق، پیدا کرے دے ٹول خلق پاغیبانی. مشہور حدیث کرا دی و دی دلان دے مفسرین ذکر کرے دے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر ما شم پیدا کی گی پا فطرت بانی، او فطرت آغا پیدایشی توحید چھ ہر انسان پاغیبانی پیدا شوے دے. نو دا غصی پریدہ کنا، عربو تا سنگ مثال پیغمبر ور کرو، پیغمبر ور توی تاسو گو رہ دی خپلو سارو تا دیو خانو تا، زکر پا عربو کی دا دیرو وی چکل او خلنگ شی او دا غی بچے پیدا شی، نو تاسو پا کی دا سی او خلی دلی دا چی یا اوگو کی ریشوی، تاسو پا کی دا سی بچے لی دلی دی چی یا وستر گئے نی، یا سپیمے نی، تاسو چو تا گو رہ نو پا غگونو برابر، پسترگو برابر، پلا سخپو بانے برابر، چه سنگ داغی مور او پلاری یا اوخی او یا اوخی، نو دام پا شکل او شبه که طول غیت تلی او ما قسی پا طول اندامونو بانے خبر آبری، نو رستو تاسو سوکه تاسو تا یو غاک پریکه چه داد پلانی بابا پنم. عربو که دام تماشی وی کنه، اللہ چکل آغا بچه پیدا کنوی تاسو دقا وقتی او گوره پا دیگی غاک پریشه وشتا. فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، انسان چھ پیدا شو پس صحیح فطرت پانی دا پیدا شو، فا ابواہو نو دا غمور او پلارو لگی، نو یوہو ویدانی ہی او یونسرانی ہی، یا تی یہودی جوڑ کی، یا تی نصرانی جوڑ کی، یا تی مجوسی جوڑ کی، یا تی دنیا یو مشرک جوڑ کی، ہم دق معشوم دے چھ دے رالویشی نو پا دے دا غ فطرت اللہ وی ماخ پل بنیان پیدا کر، حدیث کرا دی بلکل پس صحیح دین بانیو، نو فج طالد هم شیطانان را لپا دا پسی، نو بس اغید آغا وقت نشو رو اکلا چه سنگ پیدا شو توی دنگ پا دی کور که ما شما نپایی چه سچلو کو، نو سوک برا لیوی غوگ ولی سوری که، غوگ ولی سوری که، نو چه کل ملیک راشی وی گوری لاس ماس پی وی کنا غیب وی زمال جنه دا وگی ولی سوری کل سبابا والی چه، نو پاتی بشی چان بس نور توٹ که کولی لکونجکا ولی رو لی چاکو آغا وقت رو لی لاستا ولا واچی دانی زیتا بوز ایلتا چاپی رو گرده و دان غرینا، نو پا دقی توتکا بانی بدا اوپا یو یا سنور دا سر واجون پا دیرانی و گرده و چیز مگر رو دتا جت نشتا، شیطانان را لفجتالت هم الشیاطینو دا رسمونا و رواجون گرده پا خواد عربو نرا روانو دا اغی سخت و مشرکانو نا، اغی صحیح فطرت تماشوم مور و پلار بدل کو، استاز بدل کو، پیر بدل کو، فالاقه که او دا اصل که جنی شیطانو می او انسیو می، من الجنت و الناس قرآن بیلی دیگه، من الجنت و الناس پا پیریانو کمشتره و پا انسانانو کمشتره، زنانه زلی بوده گانی واده با جوڑ شو، قل جنه لابنن جوڑه بشلی، جوڑه چه کل جوڑه لا جوڑه یه نخو، وینن با جوڑه سوک پیشلی یه را وی چه بس کر ولور کنو، دا سے خزو گوری چی دا غیر دیر بچی کی ما شمان دیری وی دا چی سبار دی ما شمان دیری دولے برالا نو چی کی بے خودا نو جنے بلا نرا کزی دا ناوے جوار بے روڑو اور بش بے روڑی بازی کرونو با غنم روڑو ناغا بے دا پاس او سندل پا ناغا باندی شرار بش تابلو چی دا سچلو شو چی غلوار کرا دیرشی قرآن بے و سر یخیو چا با گلو بیجو کلو رسوم جاہلیت شیخ بدا کتاب پیشکو پا درس کی پا اردو کی چالی کلے دے چا پا جاہلیت کی زمونگا دخل کو رواجو نسو او پا اسلام کی تا دوارا یو کلی گڑو بے بے جو کھڑو دو غشانو ناغا بے پر ڈولے رپا سوارو سی خدا والے لنگی ورگی فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا اللہ پا توحید پیدا کرو اس سی دن بانے پیدا کرو مخلوق رالو یا مورو پلار یا گاوانڈیانو یا نور داسی دنیا شیطانان دی قسم قسم رسمونا و رواجونا پا دبانے وکلو الک نیسا شی جوڑ کو یہودیان برا جمشو چا الک پا لک دگر دے دوشن یا رنگ بے جو کرو ناغی تا بے وردو نو چا اغا با رو تو تک زیاد رنگ با ناغی بے ویل آن سار نصرانی یا وست نصرانی شو وست تین یہودی جو شو داسی قسم قسم رواجونا ما شون بچ کلو گر دے دا پا بنوسو کی دمونگا پا ملکی ناغی او داغی پٹکے کتا سو نیلی دلی ندولس گزا پٹکی یو لوی پٹکے بے ولو آغا ما شون لے آغا با داسی قدمون بے واغست و روان بشو نا پختنو بوی وس بنوسے شو فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا فطرت دا اللہ پیدائش دا اللہ اغا چی پیدا کرے تمام مخلوق پا غیبانی اغم داو چی لا الہ الا ہو دا ما شون پیدا شویم پا دیدے عقیدام دا دیزے ندارا سخ دا چی اللہ پیدا کرو اللہ دنیا تراوستو پیدائشم دا اغا پلاس کی یبدو الخلق سم یعیدو ہو ام دا ما شون دا چی لوی بشی سپینگری بشی بودا بشی خبر تا بیا کسی و خوری بشی اللہ بیا سبارا پورتا کی او اللہ وی تا تی نسجو کرو لا تبدیل لخلق اللہ نشت دے بدل ول پیدائش دا اللہ لا سوک مانا کی لا تبدیل لخلق اللہ نشت دے بدل ول پیدائش دا اللہ لا تا تی ولی غاک پری کی تا ولی غاک سوری کی تا ولی غنیم گڑی کی پخپل اندامونو باندے لا تبدیل لخلق اللہ وی دا خبر دے خو معنی ہو طلبو مفسرین وی معنی والا وی دا خبر دے خو معنی را دے طلب دا طلبو تا تا وی مبدلوے پیدائش دا اللہ لرا لا تبدیل لخلق اللہ انسان اللہ سنگ پیدا کردے نو تو ولی اللہ وی پزان کی گوتے وی تو ولی پا دی خپلو بچو کی گوتے وی اچھا ما سنگ پیدا کردے حق سے پریدا تب یا گورا چھ دے ما پیجنی کنا تب یا گورا چھ دے پا سیدین بانے روان دے و کنا نو تا پا یہودی طرف تا روان کو نسواراو طرف تا دے روان کو لا تبدیل لخلق اللہ نو چا دا حسن او دا خیست پا رسولت نسا کی ہم دغس تیر شیو دا حسن او دا خیست پا را چار دا نروزی لرکلی نرے روزی پریخی پا زنانو کی داشتا کنا چا خالونو لگو الپاخ خالونا نا پا افغانیانو کلی دے او دا سے بڑی رو قومونو کشتا چا پاخو نمون لکلی دے سرمنی دا لاندی اپریشنو کی لا تبدیل لخلق اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدا سے خلق و باندی لعنت ویل دے نارینا د زنانو سره ځان مشابه کی یا زنانا د نارینو سره ځان مشابه کی تاسو ډیره زنانو ګوره سرونه غستی سرونه غستی ته تاسو پدا پتن لګی دا غیر سر نه چې دا لیکته کو دا جنې دا جامع ګوره د یهودو پشان ویخته ګوره د یهودو پشان شکل او شبها او رسمونه او رواجونه ګوره د هندوانو پشان لا تبدیل لخلق الله مبدلوے پیدائش دا اللہ او سوک لخلق اللہ مانا کی لدین اللہ چھ مبدلوے دین دا اللہ و نشتہ بدلول دین دا اللہ لرا چھ سوک بدلی نو دا غی حالو گو رہے ذالک الدین القیم اللہ وی دا دین قیم دے دا برابر دے دا مضبوط دے دا کم دین دے دا توحید دا اللہ دے آنگا چھ پا دی مانے اللہ طول دنیا پیدا کردی دا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد تخلق نہ نپویگی امور مصلحو کہ اللہ سے ذکر کو او سرست نور ذکر کی ضرب لکم بیانی اللہ استاسو دا پارا مثلا یو مثال من انفسکم استاسو دا جنس نا تپوس کی اللہ احل لکم ایشتر استاسو دا پارا مما ملکت ایمانکم داغن جمالکان گردی دلی دی خلاسو نستاسو غلامان وینزی من شرکا اسوک شریکان فی ما رزقناکم پاغا مال کی چی مونگ در کرده تاسو تا نا فانتم فیه سوا چی یه تاسو پاغی کی یو برابر تخافونهم یری غیر دینا کا خیفتکم انفسکم پشان دا یر استاسو دخپلو تربورانونا کذالک اللہوی دارنگینو فصلو الآیات مونگ بیا بیا یا واضح واضح بیانو خپل آیاتونا لقومی عقلون دا پار دا آغا قوم چی پوئی گیا قلپ کیوی بل اتبع الذين ظلموا بلکہ روان شو اگر کسان چ مشرکان دی اهوا اهم تخپل خواہشات پس بغیر علم بغیر دس دلیل نہ فمن يهدي الله ويسوك بلار سمكي من أضل الله حقا چاہتا چه الله گمرحك وما لهم من ناصرين او نبای دا دید پارا سوك امداد کونكي فاقم وجهك نو ادر وخ بالمخ للدين دين دا الله تا حنيفا اوڑی دن کے دا ہر باطل نا اولاد فلا الہ الا اللہ باندی فطرت اللہ اللتی پیدائش دا اللہ آغا فطر الناس علیہا چھ پیدا کرنے مخلوق پاغی باندی لا تبدیل لخلق اللہ نشت دے بدلول پیدائش دا اللہ لرا نشت دے بدلول دین دا اللہ لرا یا مبدلول دین دا اللہ ذالک الدین القیم دغ دین برابر دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیادت خلقنا نپوئیگی